للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ زمای عزتمندو ما د اومې پاره د سوره مائده یوسو آیاتون استا سلوان نے تلاوت کل پدی کے رب العالمین دا قیامت پا حالتنو کی او حال بیانائی او دا خبر اللہ رب العزت زمون او استاسو پا دماغ و ذہن کی دی چی اللہ رب العزت وی زب پر از دا قیامت دخبل و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نہ تپوس کوم نو کل جدا اللہ یو نبی بلاد تپوس میدان د محشر کی پات کی دی نشی بلکہ دا اللہ دیو نبی نم پ میدان د حشر کی تپوس بکی دیشی نو بل سوگ دے چغب بغیر د تپوس پاتش کلچ اللہ رب العزت دخبل و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نہ میدان دا حشر کی تپوس کئی نبی آزم عزت مند بل سوک بلا تپو سنشی پاتے کی دے. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام با اللہ را جمع کی او دے تمام انبیاء نا یوزے اللہ رب العزت تپوس بکئی او بیا با دے ہر یو نبی نا جدا جدا اللہ رب العزت تپوس کئی. ذکا اللہ رب العزت دنیا کی ددی خبر قسم خوڑلو چیز با دا ہر نبی نے دا خپل دین دا بیان او دا تبلیغ او دا دعوت تپوس کو او زبا دا ہر نبی دا امتی نے تپوس کو چکم دین دا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پا ذریعے ما تاسو لدر رسولو نتاسو دا غدین سرسما ملک کرے وا. دی صورت کے اللہ رب العزت مخیر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ذکر کرے. اللہ رب العزت دغ سورہ مائدہ کی وئی اللہ و یوم یجمع اللہ الرسل فیقولوا ماذا اجبتم قالوا سبحانک لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اللہ وی اے زما محبوب حق و رز را یاد کہ چی تمام پیغمبران بزرا جمع کم او زبد دی انبیاؤ نا تپوسو کم چی مازا او جبتم تاسل چی کم دین دا توحید ما در کرو خلق لمو بیان کو نو خلق سے جواب در کرو تاوس چی مسئلہ بیان کا توحید مو بیان کو زما دی یو والی او دی دین بیان مو کو نمازا او جبتم تاسو لد قوم دا طرف نس جواب ملاو دی مازا او جبتم کی علماء ویلی یو دی نبی دا زندگی تا پوس کئی نبی تا داوی چی تکل حیات وی نستا پاغ حیاتی طیبہ کی چی کم دین تا پیش کرے و خلق دا آغی سے جواب کرے یو زما دا اوجب تم دا مانام دا اللہ وی ما دا اوجب تم تاسو چی دا دنیا نلاڑی نستاسو دے قومن ما دا احدثو بعدکم و ما دا عملو بعدکم چی تاسو دین پورا پریخو تاسو تے رخصت شوئی او دا دین دو امت سر دا امانت پا طور باندے ہو نستاسو دی امتنو پا دی دین کی استاسو نرستو کمی کمی نوی خبر را دن نکڑے یو پا دی آیاتی کریمہ کے دا تپوس بھئی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وی سبحانک اللہ پاکی دتا لر لا علم لنا نشت دے علم منگتا انکا انتا علام الغیوب یقیناً تی دیر پوئی دن کے پغے مباننے تا پغے بڑیر پوئے ددی جواب مقصد دا انبیاء علیہم السلام بدائی چی یا اللہ منگا عالم الغیب نیو فلانے ظاہراً زمونگا مرگرے ہو ہمونگ داغ پا باطن نو خبردار اے اللہ چمونگا کل موجودو خمونگ تداپت اے اللہ کی دے فلانے ظاہری مرگر دے فلانے مخالف دے او چکل مونگ درا رخصت کو دنیا نا او مونگ دے وفات کو نو یا اللہ بیا مونگ تد امت دا حالاتو پتہ نشتا زمائی زتمند دغشان تپوز با اللہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نم کئی عیسیٰ علیہ السلام بخصوصی طور سر اللہ خپل ځان ته میدان محشر کے بار رو بسی اور رب العالمین با عیسیٰ علیہ السلام تا وئی اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ اے زما عیسیٰ علیہ السلام تا دی خلق لویلیو چماو زما مور دا اللہ نہ بغیر دو خدایان نسائی او دای نخپل حاجتونو غواړی دای له سجدی کوي او پدای باندې د نفع او د نقصان تما امید ساتي بلا اسباب. علماء لیکلی دا خبره په عیسی علیہ السلام ډیر لوی د هیبت شي. دا الله نبی د جلیل القدر, لیکن کله چې رب العالمین ورته وایي چې تا دې خلقو لویلو دا دنیا کې چې ستا عبادت کولو, تاله سجدی کولی, ستا په نوم نظرانه شکرانه ور کولی, تی زما سره شریک وی صدار ګرځولې. تفسیر روح المانی کی لیکلی بعض تاریخی واقعات کی چدا خبر پا عیسیٰ علیہ السلام بدمر روب راولی ٹول بدن بیرا پی حس جواب بتی نجوڑی, او بیاب اللہ پا خپل فضل و رحم دا جواب توفیق ورکی. عیسیٰ علیہ السلام وی سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, اللہ تفاکر شریکانو نام زبو لدا سے خبرکوم چی اغز ما دا شان سر لائق ندا واللہ ستا دا شان سر مناسب ندا. ان کنت قلته فقد علمتا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, اے اللہ کما دی قوم تداسی ویلی چی ما و زما دا مور دو خدایانو نیسی نتپاغی خبرداری, ذکا اللہ ستا پا نفس کی جس دین و داغیبان زما دا علم احاطہ نشتا, او زما پا ذلو کی چکمی خبری دی پاغیبان تا عالمی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زما عزت مند خپل براعت با بیانے, او چکل خپل تقریر و وعظ ختم کی نبیابد رب العالمین روان دی وی ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اے اللہ دا ساغ بندگان دی چی تد دی پا حال خو خبردارے, ستا مخل دا سی دا دے ولاد دی سی اختیاری نشتا, سو وسی نشتا, سو قوت و طاقت نشتا, اے اللہ کتورتا عذاب ورکے نوم ستا بندگان دی, او کرتور تبہن کے نو امت غالب و حکمت والے, تاند عذاب تپوسم سکھ نشکولے نو تاند دید بہنے تپوسم سکھ نشکولے, اے اللہ تان سوک تپوس کولو والے نشتا دادی ستا مخل ولاڑ دی, ما خورت ستا توحید بیان کرو او ما دی خبری نم منع کرو چیز ما عبادت و بندگی بنکوئے. دا آیات کریمہ زمونگا علماء لکلی او دیر لے اہم شان لدی, او مونگا تاسو لے اولوی سبق دا اللہ دا وحدانیت و دا توحید رایا دی, دا آیاتو ساتی زمائی زتمندنن مونگ سر دا نور و اعمال و فکر وی, لیکن ایمان او دا توحید مسلم مونگا بالکل شاعت و غرزو لے, او دا سمر نقصانات دا عمل دا معاشری چنن پمون کی موجود دی داغی واحد وجدادا چی بنیادی کمزوری دا زمونگا چگی تداقی دی کمزوری ہوئی, کلک ایمانی کمزوری ختم شی او یو سڑی کی کامل ایمان راشی, زمانی ذتمند سوال پیدا کی چی داغ جبا داغ سترگی داغ لاسونا او خپی دی غلط استعمال شی, دا سمر چنن پا معاشرہ کی بد امنی پیلاو دا داغی اصل وجہ سوا داقی دی بنیادی کمزوری دا. یقین زمون دا اللہ رب العزت پا ذات بانے جوڑ نرے, سراحتن و سرگن دا اللہ رب العزت سر شریکان جوڑو, خلے بانے خمون لا الہ الا اللہ ہوایو, لیکن سمر سمر امیدون زمون دا مخلوق سر وابستہ دی, او پاغے پورا کولو کی زمونگا اعتماد دا پا مخلوقات باندے. دیکھی آیات کریمی بارک کی رازی چدایو دیر لوی مبارک آیات تے, دا سے وقت مراغلے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ماسکتن نوالے تر سبا پوری دا آیات تلاوت کرے, نماز ختن راوالی تر سبا پوری دا یو آیات تلاوت کرے. حدیث پاک کی راضی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام نماز ختن مزو کو داغے نفس خلق پا منزنو اور نوافلو کی اختو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوکتل چی خلق و جماعت کی پا منزنو اخت دی نکور تلاڑو او چکل او قتل چی خلق دی جماعت نا خوارشل نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کور رووت. او پا نوافلو باندے ادرے دو ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تماشا کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ابتدا نماز ختن رائے ویات شورو کو کلب رکو لتلو کلب سجدی لتلو کلب قیام کی بولارو او دا یو آیات کریمے وی ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم. اے اللہ کچری عذاب ولور کے زما دی امت نن امستا بندگانی او کتی معاف کے نت غالب و حکمت والے تان سوک تپوس کل والے نشتا تو لشپتی رشو پڑے گی. بعض رواتن کی دام راضی حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر پر نفل ادرے دو زمر عالم ور پسی ادرے دو دا اللہ دا محبوب پسی ذکر زمگا علماء لکلی نفلو کے بلا دا بللو کچا پسی سو قدرے گی ندا سے جمع درست دا پا نفلو کی بعضی لوگ تدائی کی گی نا قضام رئی لور ترازانم کئی اقامت مرس رکھے یو خوغا نفل لی او یو بدعات تے یو دا سی سو پا نفلو ولار دے نبی علیہ السلام پا نفلو بولارو دا صحابی را گئے اور پسی ادرے دے. ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست تو درے دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں کا زانتے خی طرف تو درے انہوں دیکھا طریقہ دار چکل مقتدی یوی ندیب دے امام خی طرف لو درے او کل قبل راشن بیا مسئلہ دا سیدہ دوارا برستو شیدہ سب پر شکل کی بودرے بعض مسائل آغا منگتا اہمی پیش کی زدکو لے پکاری یعنی ترالے امام یوازر ان دیخی طرف لبور سرو درے کبل سو کراغے نبیا کمقتدی لرستو دے دے برستو لارشو دے سب پر شکل کی بودرے. بعض اوقاتو کی داسی بھی مقتدی لزید رستو کی دونی نو امام بلغن تروان دی شی دمر اندازہ کی سمر اندازہ کی چی دا مقتدی و دا امام پر منز کی فرق ہوئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغلے عام بل طرف نہ ولاڑ دے خدا کا مقول ہے کہ دباز ایم و مسلک دار زکا دا سمر مذاہبو کی چی خبر وی نو پاغی دا پار دلیل وی دا سی چی او مسلک کی گن روایتو نو راغلی یو امام یو روایت راغستے بل امام بل راغستے یو مسلک زمون دا علماء دارے چی دو مقتدیان بسنگ ادری گی صحیح قول مفتابی قول دا مذہب حنفیم دادے چی دو مقتدیان مرستو ادری گی و یو قول دامو چی دو مقتدیان یو دی خی طرف لو ادری گی بل لگس طرف لو ادری گی نا اغم مقد پار دلیل داو ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ خی طرف لو ادری دو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ گس طرف تو ادری دو. بعض مکو کی نبی علیہ السلام دوارا مقتدیان شالکڑی چکم علماء ہوئی چی دو مقتدیان بشال ادری گی نو آغا پس ای روایتنو کرا دی نبی علیہ السلام دو مقتدیان شالکڑی دوارا اور پس ولاد دی دو ماسختن دو مزنوال سبا پورے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغی ویات لولی ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. دا طول آیات دشپی طول اشپد اللہ محبوب الست ساری چکل نبی علیہ السلام دا مزن فارغ ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ او کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چتا سو تپوس دا اللہ دا محبوب نو گئی چی دوی لخو ٹھول قرآن یاد دے اور نور کلی دئی پتہجد و پنوافلوں کی مختلف صورتوں نے بے گیر آئے و آیات لستے اغت اشاروں کو جتے تپوس ہو کر صحابہ و پزر کی دیر لوے عظمت و در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس سنے ہم نشل کو لے صحابہ و پدی دیر خوش آلے دل چچتے و شار شبر زمیدار دا بانڈی نراشی او بے تکلف تپوسنو کیوں مونگا مواورو خپل دا صحابہ و بس دا پیغمبر لب پا انتظارو کہ اللہ نبی بس ہوئے نو بے وی ورنہ تپوسنے دیر نکل دا اللہ دا محبوبنا او سچ بے واورے دل نفاغے بے عمل کو لدیو جن زمگا علماء لکلی طول عمر کے دا صحابہ و تپوسن سو دشمیر تپوسنے بعض علماء سوار لسیادین کم و زیاد را جمع کری چه قرآن حکیم کی صرف چند دشمیر یا سو تپوسون دا صحابه کرام را غری نبوزر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای تپوسو کا اور تا اشاروں کا جبائی پیغمبر کا خپل سا بیان نی شروع کرده دا تپوسون تنکو بس دیزان خلق کو او په خپل د الله محبوب ته وای چې بیگا تاسو د آیات لستو او ټول شپه مو لستو نبی علیہ السلام ورته وای بیگا ما د الله نه د خپل امت بارکی سوالونه کول او د امت بارکی فکر می کولو جړل وې نور تو اس جواب در تھا محبوب میرا ٹول اشپ خطا سو جڑل او دا یو آیات مٹول اشپ مقرر کو درب العالمین در طرف نہ سے جواب ملاوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا سے جواب ملاوش کہ چرے تال پت لگی نو ڈیر زیاد خوشحال وش اب اور تھا کا جواب ہوئی ویز و حزم کے خل کو لدا ہوا ویزلار شوا ہے خل کو لدا کہ ٹول خلق تو خوشحالی کی واقعیش ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان شو اور دغم وقت کی بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ناستے اگر صحابہ کرام ٹول صحابہ او و بعض تا اللہ رب العزت دا سے غروال و فضائل ورکڑو چی دا بعض دا پاس او ذکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی ملہم من اللہ دا اللہ دا طرف نہ پدی زر کی بے الحامات کی دا یو حق خبر ورتا اللہ چولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس تے بزر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان شو چی خلق لدی دی خبر خوش خبری ور کی کم چی پیغمبر طولش پا جڑلی او پیغمبر تساری دا بشارت پا طور ملاو دے عمر فاروق وی اید اللہ محبوب زمائے و مشورہ دا کدا زیر دی خلق لور کی خو خلق ببسر و عبادتو نپریزین ہی سوک بس عبادت نکے دا اللہ دا محبوب دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ خوخشو ابو ذر غفاری توی واپس راش خلق لمو آیا خیر دی آیاتی کریمہ دا اللہ محبوب تولش پلستو بعض روایتوں کی دام راضی چھے ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کو دا اللہ دا محبوب نہ چھے تاسو کو طول اشپ جڑل او دایا و آیات ملستو زکر دا واقعہ گن اشپ راغلی گن اشپ دا سے راغلی چھے پیغمبر دا یو آیات طول اشپ لستے ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چھے محبوب طول اشپ دی جڑل وی ما بیگا دا اللہ نا دا امت دا پار شفاعت گفتو چیزا با دخپل امت دا پار شفاعت کو نیسو شولے اللہ رب العزت ما تا شفاعت رب زبا دا امت شفاعت کم اگر ماو تالوئی چی صرف دانا چی سای پا دی امت کی پیدا رہے دا شفارس بکی پیغمبر ورسر یو جملہ ہوئی فہی نائلت انشاء اللہ تعالی لمن لا یشرک باللہ شیئن وی مال بیگا اللہ دا دیرو جڑاگانو دا دیرو دعاگانو نفس شفاعت راکو چی اے محبوب ذا تعالی مدائی اجازت در کو چی دا امت شفارس پر پرز قیامت کے خدا الله محبوب و زمانہ شفارس به هغه چاله رسی هغه چاله کدا الله رضا وشي چې د الله سره هیڅ څوک شریک او صدار نه ګرځول دا الله رب ال عزت سره سنی کړي هیڅ څوک شریک او صدار نه ګرځول دې وجه نه موږ علماء چې بار بار دا مسله بیان نه بار بار دا مسله بیان نه داد دی اهمیت په بنا باندې بیانې چې کچره نور سو گناهونه مد الله دربار کې د معافی گنجائش تا او کچره شرک وی نو پیغمبر نه شفارس کوي او نه د انبیا او شفارس د مشرک بار کې الله رب العزت قبلې دیو جن چې بای موږ تاسو د موز د روجی د زکات د نور عبادتونو فکر موکو خو غټ فکر بای داقی دی دې چمنګ او تاسو دا الله رب العزت سره څوک شریک وي صدر نه خواغه صریح شرک وي لکه څنګه نن بازه ناپوه عوام او بازه ناپوه زنانه په قبر پرسته او پیر پرسته کې اختر هر ولی د جدا جدا خبرې زموار دي دا غي پنوم نظرانه شکرانه ور کوي حاجتونو تکالیف کې را مدد کوي بای دا صریح شرک سرګم شرک نه چیزین امونگا اتاسو اجتنابو بعض عوام زمونگا اتاسو میند خویند زنانا او نارینا دا ناپوهی دا وجن دا اولیاء و عبادت کئی سجدہ کور لکئی که تواف کئی کرامدت شور توئی که یو لسما نظرانا و شکرانا ور کئی دا غی ذہن کی دای چی دازا اولیاء منم و دای کرامت منم او زمائی عزت مندو دا دا اولیاؤ نم نلدی نی کرامت دے او ند اولیاؤ دا عزت دے یو دولی قبر نتواف کول دا غو پا نم نظرانا شکرانا ور کول یا پا حاجتونو کی اغرا مدد کول زمائی عزت مندو دا دولی قدر عزت احترام ندے دا دا اللہ سر دا غو شریک کول دی که یو زنانا یا یو نارینا دا ناپو حی دو جنا دا کار کئی ندایازو ساتی ناپوہی او جہالت دا اللہ دربار کے او سڑی دا پارا عذر نشی جوڑے رہے تو یہ خبر والے دا دم ردیر شپارے قرآن سے لرا لے گلے جماع تا سباوائی چیزیں نہ پوئی دا دا چا جہالت او ناپوہی سبا دا اللہ رب العزت پا دربار کے عذر نجوڑی گی زکا اللہ دیر شپارے قرآن را لے گلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے او قرآن دا مسئلہ دمر واضح ذکر کری چه بار بار ذکر کری نو پدی سوک نخلاسی کی جدی وی مالا پتا نو گور دا بوی قسم بخوری چه اللہ مو لپتا نو او گور پدی خلاسی کی نسور انعام کی اللہ رب العزت وی چه کل دا مشرکان اللہ را جمع کی او دا دین دا دی شرک بارا کی تپوس کئی او کل دیل دا شرک دا قباحت او دا نقصان پتو لگی نو دیر با پریشانش نو دیب سمدسی دا اللہ دربار کی وی واللہ ربنا ما کننا مشرکین اے اللہ تز منگ ربی زمونگ نستا پزاد بان قسمی منگ خو شرک نرے کڑے واللہ ربنا ما کننا مشرکین اے اللہ ستا پزاد دی زمونگ قسمی چی تز منگ ربی منگ دنیا کے شرک نو کڑے علماء تفسیر و دیات دلان دی لیکلی شرک کڑے نسنگا قسم خرجی نمو دے کڑے پا خبر مخیال رسی کنا شرک کڑے ہوئی اللہ ستا پا ذات مو دے قسمی شرک مو ندے کڑے نو علماء دیات دلان دی لیکلی دی چی سکول اغیت شرک نوے دی خدا اولیاء سر دی محبت اظہار کولو دا دی خدای دی کرامت دی منولی و اقرار کولو خدا دا اولیاء نمنل دی ندا اولیاء دا کرامت دی و نیزت و احترام دی زکا دا خو ولی دا اللہ رب العزت او دا خدای توب مقام تا رسول لی او ولی چا دا اللہ او دا خدای توب مقام تا رسے نو دا دا آغا تب عزتی کے دا دا آغا عزت او احترام نکے نو دا اللہ محبوب وی زما شفاعت دا آغا چا حق دے چا دا اللہ رب العزت سر حس سوک شریک وی صدار نکے او زما عزت مندو دا شیطان لوی کوشش دا دے اگر گورا زما استاد اموز دور نہ خفکئی زکات نہ خفکئی روزے نہ خفکئی اگر زما استاد صحیح ایمان خفکئی د شیطان شپا اور از محنت دا دے چې عقیده د خلکو بگڑاو کی دا عقیده د خرابې دو پسې د شیطان کوشش دی یعنی محنت د شیطان کوشش د شیطان داده چې د امت مسلمه عقاید خراب کی او دا غیر فارغ نوی نوی شکلونه روباسی نوی نوی طریقې روباسی او زیات فکر من بدا امت زما عزت مند د شرک په مسله کې نن ما تاسو وې مونږ د نور خبرو فکر کو الحمدلله قدیم الحمدلله ویل فکار دی چې وای مونږ سره د مس فکر لري مونږ سره د روزي فکر لري مونږ سره تلاوت فکر لري خو زیات نه زیات فکر د خپل ایمان په کار دی او دا فکر زمو سره نشته دا فکر وای زمو سره نشته صحابه کرام سره د خبرې فکر خپل ایمان باندې صحابه کرام جوړل هغه صحابه په خپل ایمان جاړي چې د جنت زیره پیش شي جنت زیر پیش ہے حدیث دا بخاری شریف کی راوی کتاب الایمان کی یو ډیر لوی مشهور تابعی دے چې د ډیر صحابه کرام سره دا ملاقات شوه حضرت ابو العالیه رحم الله هغه وای ما تقریبا یو ډیر صحابه کرامو قتل او چې کمی سره بکې ناستم نو خپل خپل ایمان بارکه جوړه ایمان بارک اور صرف ګورو چه نه وای منافق دې مزه نن هم له لې داوی کو کنه یو روز مو مزو کو یو روز مو مزو کو نو بیا سی اعظم علماء وی امي سړې کې اولو غو ته عبادت ته متوجي شي بیا دغه په د وਹੀ په انتظار یې اواز تبلیغ والا علماء مو یې وای با سړې چې لو لګې دې بیا پدی وی دې پدی چې وای مال ابو سوه کی امون په بعض عوام ناپوه ناغذوی مو سر سبق پی حافظ و پلار چی لو لگولا میرا لویر چی دو دری نوری و لگو منو صحابی خو مرانا جوڑ نشی نو بای مو خدا دعوی کو جو بس جنت لو رسیدمو چی سدی مال ری صحابه اکرام گورا دیر صحابه دا صحابه شان کم دی دمائی عزت مندو دا تمامی دنیا دا اولیاء و شهداء و نیکان و علماء چی راجمع کی نو دیو صحابی درجی لنرستی عبداللہ مبارک رحم اللہ چر امام ابو حنیف رحم اللہ شاگردو ملا لکاری رحم اللہ مرقات کی لکی اور علماء تفسیر لکلی یو زلت چا تپو سکو دیو ولی اللہ بارک چی بلا شک و شبی ولی دے عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ چغت عمر ثانی موئی عمر ثانی ورتوئی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسیرے نسوک چی تپوس کئی چه دا عمر ابن عبدالعزیز بہتر دے او که حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر دے دکا پا دی ملک دی شیگان و تسلط تے نو اکثر عوام و پا ذہن کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکا دی دشمن غن تفکاری پا دی ملک دی شیگان و دا آغا خلق و تسلط دے چه دا ای پا ذنو کی صحابہ اکرام و سرکینہ دا اکثر معاشرہ کی خلق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دیر بد گوری دیر بد ورته ګوري تردی پوری چې د شیعاګانو په لالچ کې زمو بازه هغه نام نه ها سنیان راشین په محرم کې معاویه رضی الله تعالی عنہ له کنځلې کوي نو بازه سړې راغې او د عمر ابن عبد الله مبارک رحم الله نه تپوس کوي چې عمر ابن عبد العزیز رحم الله بهتر دی او که حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ورسنګ عجیب جواب ورکړي عبد الله مبارک رحم الله دے امام سے بغا مشہور شاگرد اغلوی مجاہد اغلوی محدث عبدالعزیز برابر ہے ولوی زمار دا اللہ پزاد قسمی حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پکم جہادنو کی دا پیغمبر سر شامل شوے او پکم اس سورلی کڑے او دا غدا اس پس پیگمو کی کم اخار راغلی ویدا سے پزرگن عمر ابن عبدالعزیز چراجم کے غخار کیا بل پیغمبر پس ولاڑو پیغمبر وسی اہدن الصراط المستقیم او حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی آمین یو سڑے دا پیغمبر دا فاتحی پس آمین وی دا دنیا دا انو ٹھول اولیاء چتا گئی پس رسی دیش نو دا تمامی دنیا اولیاء کراجم کی دا تمامی دنیا اولیاء دیو ادنا نا ادنا صحابی درجی دے نشی رسے دے لیکن اگر دیر سو صحابہ سر فکر دے سر دخل ایمان دے بھائی مو تاسلم پدی بان جڑا پکار دا چھ بھائی زی خود ایمان او دے اسلام دعوی کم چھتا منافق نے چھتا شیطان را نشی او زمان دا ایمان بگڑا انہوں نے بس کلمہ مویلے او بس جنت لبور دن نکی دیر صحابه کرام دی او هر یو پزان یریږي چې بای یې سینه چته نفاق نی راغله ما کی او بای صحابه په کور کې ناس بیا په جنت زیره مشو نا الله د محبوب دا طریقو چې صحابي و نمند تپوس به کول پای مقصد زماره دی خبرې صرف واقعات ذکر کول لري دا غم او درد په خپل زړه کې واچو چې ایمان بارک مونږ او تاسو فکر مون چې بای ایمان وای سلا او دی ایمان د خرابېدو لارې کمی دي چې مونږ او تاسو غیر فکر مون شو. ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنہ دا جلیل القدر صحابی دی دارنگی دا حضرت حنزله رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کی رضی پکورنو کے ناس تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحبت تا نرازی نبی علیہ السلام تپوسو کو جبائی فلانے فلانے نشتا تو صحابی وزبی تپوسو کم لار بشن دیبی لے پیغمبر دا حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کئیولی نشتا اغیوی خوزان پس دروازہ با نکڑے میخونہ علماء لکلی میخونے پی ٹکوالی سو کو زنجیر واچے کنه زنجیر منزل نو چولے میخونه پټکوالیو او یا په دې جڑا کې مړشم او یا با الله زما توبه قبول کړي وداولې به زما منافق شي عمل زما ټول برباد دی وبس. نبی علیہ السلام تا صحابي واپس راغی چې غزان پسې دروازه بند کړي او وای چې زما منافق شي رسول الله صلی الله علیه وسلم لار شاو د جنت زیره ولا ورکا او لوای چې ته منافق نه طالب اللہ خود جوندن در کئی او طالب اللہ دا شہادت مرگ در کئی پای صحابو سر دا فکر دا ایمان نن ماو تابای دا خبال ایمان بارا کی فکر من نیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل دا شرک ذکر کولو دا شرک او پا دی انداز کی ہوئی چی اشرک فی هاد الامہ اخفا من دبیب النمل پا دی امت کی با شرک دا سے پا کلار کلار رازی لکه څنګه د میږي د خپو اواز باندې څوک نه پوهیږي داسې به دا امت پوه نی او د دوی دماغ او عقیده به د شرک نه ډکوي. میږي د خپو اواز څوک اوري؟ اکثر خو میږي مونږ ښکاري نه او که ښکاري هیڅوک د هغه د خپو اواز نه اوري. لکه څنګه اواز د میږي د خپو نه شي اورېدی دا الله محبوب وي داسې به یو امتي خبر نی او د دا عقیده به د شرک وي دی به د ایمان د دایرې نه بار شوي. زما عزت مند او ټولو کې لوی شخصیت لوی شخصیت چې د انبیاو نه پس داغه مقام نه هغه ته وایي سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. هغه صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په تمام امتانو الله جنت حرام کړی چې تاسو هغه نی وردن نشوي ذکر هغه دا کمال نه پدې امت کې د ټولو نمخ کې زما عزت مند د جنت دروازه به کلاویږي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا. بل نبی بل امتی ترغی وردن نکی دے نشی چه دا جنت دروازہ پیغمبر تنی کلاو. او بیا روایتونو کی راضی رنبنے شخصیت پا دے امت کی چه جنت لب وردن نکی او دا ہر دروازے نب والے چغی والے کی گی ہر دروازے والا فرشتے با فخر گڑی چه کاش چه حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے پا دے دروازے را دن نشی دا تو دروازو نب چغی والے کی گی اولنے شخصیت جنت لچ وردن نکی یا بسوپی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کله چې دا خبره د نبی علیہ السلام نو واوریدا چې شرک د میګی د خود کشاری نم په کلارا پټ پټ راضی سی نیلا راغ نبی علیہ السلام ته ایس علاج وای دی لپاره نو خود میګی د خو وازونه ناور دی لپاره به طریقه سی طریقه را لخی چې د شرک نه محفوظ دمر له فکر د دمای عزت مند وای سره. نبی علیہ السلام ورته دا دعا خای چت دعوی اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به. اے زما رب زستا په ذات پنای غوړم ستا په ذات د دې خبرې نه چې تاسو رسول شریک وي صدر جوړ کا. اے الله چې پکم پویګم داغینم پنای غوړم او الله چې پکم نه پویګم داغینم پنای غوړم ما تعالی دا دعا بیادول ضروری وي. اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرك لما لا اعلم. اے اللہ تو کوم شرک نو چ پوہی گم نو داغین مم ستا پ دربار کی پناہی دا او پکم چ نو پوہی گم داغین مم پناہی دا. زما عزت مند دور لوی شخصیت لیکن غم ور سردار دے اور وخ جاڑی اللہ لا چ یا اللہ پناہی غوانم چ تا سر سو شرک جوڑ نکم پکم ک پوہی گم داغین مم پناہی غوانم او ک پکم نہ پوہی گم داغین مم پناہی غوانم. دمر زما عزت مند فکر دے آخرت. یو زن راضی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل جبر آکا گی. امام ابن قیم رحم اللہ لکی جبر آکا گی اور تو یہ دا اللہ بندہ دا تسکے پرین ویدہ جبدان لکم دید حلاکتن مقام تراوستا حالان کی غدا سے جبوا چی یاد ساتا ادا غیل ایس خبر نراواتا نظمہ استاد آجیبی دا کٹکولو لائی کی دی کنی دی دمرلوی شخصیت جبر آنی ولی ویزان نے لرکم حالان کی دمرلوی مقام دے دمرلوی خوف دے دا اللہ داغوی پلور پا حضرت ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا منافقان و تحمت لگو لے خبر جب سوچ رہ سی کہ نا ننظمون جبن و خوچی سروت البے اختیار جبی دی بس کلاو دی سچ موی ناغبی منافقان و تحمت لگو لے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بیوی و زمون استاسو پا مور او دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا لور والے انزل لس آیاتون دا آغی پا براعت و پاکی کی اللہ رو لے گئے چکل دا آیاتون رالل چی دا بریدہ و منافقان اللہ وی دروغ جن دی نو نور خام خواد اپلار نگیلے کئی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل والد لوئی چی دی خلق و تحمتون لگول تام زماد صفائی سے اعلان نکولو وردہ سے جب ادا گا لور گلہ کئی دخپل والدنا چی دے خلق پا مازا تحمتون لگول نتام زماد صفائی سے نوے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جڑا شورتوئی اے بچے آغا خبر سنگا دے جبن روباسم چی داغی بارک ما تا علم نہیں سباب زماد اللہ دربار کی سی جوابی چی دیو دا سی خبر بارک زخلو خزوم چی ما تا داغی بارک علم نہیں زمائی زتمند چی منگو اتاسو دی ایمان بارک بائی فکر منشو دی ایمان بارکی مونږ او تاسو فکر منشو دا الله محبوب وی څوک چې د دنیا نه دی ایمان په حال کې راغی نو الله ور سره وعده کړی چې دا سه امتی به جنت ته ورځل نکو به ایمان عقیدت د کول پکار دی او الحمدلله چې ایمان والا مسله سمجھ شي په صحابو کې څوک نشي ثابتول چې یو سړی غلا کړی دا څوک نشي ثابتول چې یو صحابي بل قتل کړی دا څوک نشي ثابتول چې یو صحابي مز نه کړی زکات نه دی ورکړی دا ولی هغه دی ایمان په معاملې کې اخر درجی ته رسیدلی ایمان چې کامل شي سوال نه پیدا کی شي سړی نه په اعمالو کې کمی راشي دې وجنه بای چې موږ او تاسو د خپل ایمان باره کې څه فکر من شو او دا الله د خپل محبوب سره درې وادی کړي پشپد معراج کې دا الله د نبی خصوصی معجزه وا یو وعده زمای دتمند دا دا چې رب العالمین ورته ویلو یو وعده دا چې دا پنځه منځونه ملاو شو دا د معراج په تحفو کې دي یو تحفه د معراج څه ده دا پنځه منځونه او بل تحفه د معراج دا د امن الرسول دا آخري دوه آیاتونه د سوره بقره چې حدیث کې راځي چې دا دوه آیاتونه د شپې ولستل نو د هر څه نه ولدا کافی او درې مواده د الله د نبی سره داوا او دا هدیه او تحفه ورته ملاو چې ستا په امت کې چا شرک نکو نو اللہ رب العزت وی دے بسکم دے بزم آفکو او دے بجنت توردن لکو نو اللہ دے مونگو تاسول توفیق را کی چیز مونگو عقیدہ و ایمان نا دا قرآن و سنت مطابق شی نا اللہ نبی پا خبر الفاظ کوئی لیو حدیث دا مسلم شریف کی را دی نبی علیہ السلام میں دو سی زون دی چی واجبون کی دی نیو صحابی وی دا اللہ محبوب اگر دو سی زون سی دی نا اللہ محبوب وی من مات یشرک باللہ دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ سوک چی مرشو دا اللہ سر شریک جوڑ کڑی نو جہنم لبزی او سوک چی مرشو دا اللہ سر شریک نی جوڑ کڑی نو دے بزمائی زتمندو جنت لگزی نن دا شرک یو کی سمنو تاسو گو رئی کنا چی تر مرازو انڈی کڑی سپیا کی مرازو انڈی کڑی خکرون مرازو انڈ کڑی دا اللہ دا ذات نم بروسہ کٹ پا اون جنڈی ولاری دی پا گٹ جنڈی ولاری دی قدم پا قدم اولیاء دی اغیت مزمواری ورکڑی معمولی خبر ہے کہ وہ فلانی رامدت سے اور سے بھائی یو طریقہ نہ قدم پا قدم بانے اقسام دی دے شرک دا بسنگ بھائی دکی چھ منگ ہوتا سو قرآن تکینو اللہ دے منگ ہوتا سو قرآن تا دنا سے توفیق راکنو کینو با کنو با کینو بھائی عقیدہ کسوک جوڑو لغاڑی دا بغیر دو قرآن نہ جوڑی قرآن لبکی نئی درس لبکی نئی الحمدللہ دلت درس کی گی ہر زیکی چیز مونگا مرگری درس قرآن خام خا کئی دا قرآن درس لبائی کی نئی دی ایمان دا کولو دا پارا اللہ رب العزت دا کتاب را لے گلے یادو ساتھئی کہ او سرے دی کتاب ترانی زیر شو دے وی ما ایمان زکو ندا با دروغ وی زکا اللہ سوئی اللہ وی ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہی من نشا اللہ وی اس پتہ نلگی دا معاشرے لا چی ایمان سلوئی و مومن سوک دے لیکن قرآن راغے ایمان او خول و مومنان او خیر اس کے سرے وی زبا قرآن نراخلم و ایمان و مومنان بپی جنم نو دا سی خبر دا اللہ دی مونگو تاصل پدی لگا زندگی کی دا صحیح توبی توفیق را کی او اللہ از مونگا عقائد او ایمانون دا قرآن و سنت مطابق کی پدی معاشرہ کی سمر فسادات چراغلی اللہ رب العزت تی ختم کی اللہ دی خیر و فضل باران پا مونگو تاصل بانے رو رئی دی دا پارا بائی دی استغفار ضرورت تے استثقال پکار دے رئی چی مونگو تاصل زو الحمدللہ کمونگا استثقال ہوئے تو اللہ رب العزت با بارانو کی دے علماء لکلی دا باران نکی دو وجہ دائی چھ باز خلق گورا دا باران اللہ کئی دی دا پارا دا اللہ و رحمت تے وہی غٹ وجہ پکی دائی چھ قوم زکاتون نو باسی او دا خبرہ یعنی یقین لرسی دلی چھ زکات سک نو باسی او بیا وی بھائی باران دا خدا اللہ رحم دے چھ بندہ یہ نا بالکل اس سو بھائی زکات نو باسی کم قوم دے چھ زکاتون نو باسی نو بدائی بانے چھ دا باران ٹیم نی نو باران بکی گئے چھ کل ضرورتی نو بکی گئے تا سو برے کنا مکہ چھ کل غبلو نو نمونگ اللہ وید رہے روزانہ با باران ہو او چھ ضرورت نمونگ وی اللہ وی کیوں نہیں کہے دی وجہ دارا بھائی اللہ رب العزت گورا کس ما کسم تو آمون دزمکی نراخی جائی دانے را لکئی غلے را لکئی میوے را لکئی لیکن ماو تا دا نوائیو چھ کم مالک را لی گلی نو شلم دا نغواری شلم سلوی اختم روپای غواری غمو بلکل حیرہ کرے نظمائی ذتمندو زکاتون چی چانی ورکلی وردی کی توبہ دے اوباسی استغفار او صحیح سنت طریقے سر چی مگو تاسو استسقال وضو چی اللہ رب العزت دا خیر بارانو کی وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.